Robot kuchenny Bosch z akcesoriami, w tym maszynką do mielenia, za jedyne 999 zł. Taniej o 350 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 listopada, punktualnie 18. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Wyróżniające się polskie firmy dostaną nagrody gospodarcze prezydenta. Które? O tym za moment. Uwaga na silny wiatr. Najmocniejsze porywy w górach do 140 km na godzinę. Na morzu sztorm. Więcej psychologów i pedagogów ma pracować w szkołach. Od września przyszłego roku dwa razy więcej niż teraz. Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy w Rzeszowie rozpoczyna się druga odsłona tegorocznego kongresu 590. W budynku Filharmonii Podkarpackiej trwa gala wręczenia nagród gospodarczych prezydenta. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Witaj, Pawle. Witam, dobry wieczór. W jakich kategoriach firmy dostaną wyróżnienia? Prezydent Andrzej Duda wyróżni najlepsze małe i średnie przedsiębiorstwa, firmy rodzinne, a także startupy. Nagrody otrzymają też spółki, które odniosły największe sukcesy w Polsce i na rynkach zagranicznych. Prezydent zdecydował również o wyróżnieniu społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw oraz inwestujących w badania i rozwój. W sumie to 7 kategorii, mówi Remigiusz Kłopoczek, prezes zarządu Kongresu 590. To nie ma jakiegoś ograniczenia co do zasobności finansowej w samej firmy, ale bardziej jest istotne kryterium właśnie oceny jej sprawności działania, no i takiej wizji rozwoju na przyszłość. W sumie 200 ekspertów do Nagrody Gospodarczej Prezydenta nominowało 21 firm. 7 laureatów wybrał prezydent Andrzej Duda. Kongres 590 w Rzeszowie potrwa do jutra. Drugiego dnia odbędą się debaty eksperckie na kluczowe tematy dla polskiej gospodarki. Tyle na razie z Rzeszowa. Paweł Pawlica, dziękuję. Z naszym wysłannikiem usłyszymy się ponownie za godzinę. Sztorm na Bałtyku, w górach wiatr w porywach do 140 km na godzinę, w północnej części kraju do 90 km na godzinę. Przed silnymi powiewami ostrzegają synoptycy. Dodatkowo na północnym zachodzie spodziewany jest intensywny deszcz. Silniej zawieje w Polsce północnej, północno-zachodniej i na południu kraju. Prędkość wiatru może sięgać do 90 km na godzinę. Najsilniejsze podmuchy spodziewane są w górach, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. W górach porywy do 140 km na godzinę. Tam trzeba pamiętać, że kilka dni temu spadł śnieg. W najbliższych dniach absolutnie nie rekomendujemy wyjścia w górę. Grzegorz Walijewski odradza także wyprawy nad morze. Niebezpiecznie będzie w nocy, kiedy wiatr zmieni kierunek na północno-zachodni. Ten kierunek wiatru powoduje, że będzie dolądowy, a w związku z tym dosyć wysokie fale mogą być obserwowane. No, lepiej nie ryzykować. Synoptycy ostrzegają także przed intensywnymi opadami deszczu. W Polsce północno-zachodniej miejscami może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Zarówno opady deszczu, jak i wiatr zaczną słabnąć jutro rano. Jedynie na Podlasiu będzie mocniej wiało. Marta Szulborska, Polskie Radio. W szkołach ma być więcej psychologów i pedagogów. Teraz w placówkach oświatowych pracuje 21 tysięcy specjalistów. Od września przyszłego roku ta liczba ma się zwiększyć do 39 tysięcy, potem do 53 tysięcy. W 2022 rząd przeznaczy na ten cel 700 milionów złotych, zapowiada wiceminister edukacji Marzena Machałek. Z czego 180 milionów to są dodatkowe zajęcia, bo to się najprościej mówiąc składa z dodatkowych zajęć psychologiczno-pedagogicznych. To się znajduje w siatce godzin, na to są zwiększone wagi oraz chcemy zapisać standardy, w których będzie powiedziane w jakiej szkole ile ma być psychologów, pedagogów i innych specjalistów. Zmiany te mają być zapisane w ustawie o wsparciu dziecka, ucznia i rodziny, nad którą trwają prace. Blisko 300 nowych składów pociągów zamierza zamówić Polregio. To największy pasażerski przewoźnik w Polsce. Inwestycja ma poprawić komfort pasażerów podróżujących na trasach regionalnych oraz zwiększyć częstotliwość kursów, mówił prezes Polregio Artur Martyniuk na kongresie ESG Polska Moc Biznesu w Warszawie. Zastąpimy stare EZ-y, czyli zespoły trakcyjne, które mają często prawie 30 lat, nowymi, wyprodukowanymi w tej perspektywie do roku 2026. To będzie jakby bardzo pozytywna zmiana dla pasażera. Za chwilę ogłosimy pierwszy przetarg na dosyć dużą ilość pojazdów. Nowe pociągi mają trafić do wszystkich województw obsługiwanych przez Polregio. Tabor będzie rozłożony według potrzeb. Zmiany w ukraińskim rządzie. Rada Najwyższa zatwierdziła m.in. zmiany na stanowiskach szefa resortu obrony i ministra gospodarki. Nowym ministrem obrony w ukraińskim rządzie został Oleksij Reznikow. Wcześniej pełnił on funkcję wicepremiera i kierował resortem do spraw reintegracji okupowanych terytoriów. Nieformalnie odpowiadał też za kontakty z Polską. Reznikowa do kierowania resortem obrony wyznaczył prezydent Wołodymyr Zełenski. Oleksija Reznikowa na stanowisku szefa resortu terytoriów okupowanych zamieni deputowana z ramienia prezydenckiej partii Sługa Narodu Iryna Wereszczuk. Co ciekawe, ukraińska polityk swoje studia podyplomowe kończyła w Polsce. W ramach zmian w rządzie Denysa Szmyhala stanowisko ministra gospodarki obejmie Julia Sfyrydenko, dotychczasowa wiceszefowa biura prezydenta, a funkcję ministra do spraw strategicznych gałęzi przemysłu Pawło Rябkin. Według części ekspertów w najbliższych miesiącach może na Ukrainie dojść również do wymiany premiera, co spowodowane może być narastającymi problemami w sferze energetyki i służbie zdrowia. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W tym serwisie już było sporo o pogodzie, to ja tylko dodam, że jutro jedynie na Podkarpaciu, gdzie niegdzie możliwe rozpogodzenia, poza tym pochmurno i deszczowo, wietrze było sporo, to powiem, że jutro na termometrach od 6 stopni na Pogórzu i Suwalszczyźnie, 10-11 w większości regionów, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Wspominamy podróże małe i duże PKS-em. Dwie dwójki i siedem trójek. Jak się wracało gdzieś ze wsi, koniec wakacji i z daleka patrzyło się, jak jest tablica, brak wolnych miejsc, to człowiek był przeszczęśliwy, bo wakacje się przedłużały wtedy o jeden dzień, bo nie było już następnego autobusu, bądź kombinacje na PKP. Ech, wspomnienia. Proszę wsiadać, drzwi zamykać. Jeździliśmy na tak zwane wykopki, inaczej nazywane kopaczkami. Pierwsze zagadnienie, czy ktoś wie, co to jest. Przyjeżdżał po nas tak zwany osinobus, pieszczotliwie nazywany przez kierowcę. Chłopaki, wsiadajcie do osinobusa. No i wsiadaliśmy, jechali. Teraz pytanie, co to takiego było? Dwie dwójki i siedem trójek. Policzyłaś mi za swą przyjaźń, ale kiedy wszystko już oddam, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć ci, że miłość to nie pluszowy misiań, kwiaty to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Policzyłaś mi za swą przyjaźń, ile były warte nasze słowa, kiedy próbowaliśmy wszystko od nowa, kiedy próbowaliśmy wszystko od nowa, ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć ci, że miłość to nie pluszowy misiań, kwiaty to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, 11 minut po godzinie 18. Projekt ustawy powołujący sędziów pokoju skierowany do Sejmu. Prezydent Andrzej Duda podpisał pakiet propozycji ustaw, które opisują, kto i na jakich zasadach będzie mógł być sędzią pokoju właśnie. Przypomnijmy, że instytucja sędziów pokoju to inicjatywa ugrupowania Kukiz 15. A o szczegółach Agnieszka Drążkiewicz. Projekt, który powstawał prawie 8 miesięcy i który zaprezentował dziś prezydent Andrzej Duda, wprowadzi nową kategorię sądów i sędziów, sądy pokoju i sędziowie pokoju. Według prezydenta projekt będzie miał przełomowe znaczenie dla sądownictwa, bo uprości wiele spraw. Stanie się tak dlatego, że to sędziowie pokoju właśnie będą orzekać w drobnych sprawach, które teraz wpływają na przewlekłość postępowań. Czyli sprawy o wykroczenia, które bardzo często, jak słyszymy, no są wręcz śmieszne, a dzisiaj blokują wokandę, stają na wokandzie sądów rejonowych. Przez to będzie następowało odciążenie, że te sprawy przede wszystkim wykroczeniowe właściwie w całości znajdą się właśnie w jurysdykcji sądów pokoju. Po drugie, proszę Państwa, część występków, wybrane występki, gdzie przede wszystkim wartość szkody nie przewyższa kwoty 10 tysięcy złotych, a więc sprawy drobniejsze również będą załatwiane przez sądy pokoju. Sędziowie pokoju będą wybierani w wyborach powszechnych na jedną 6-letnią kadencję. Osoby, które będą chciały zostać takimi sędziami, muszą spełnić przewidziane ustawą warunki. Ukończone 29 lat, a nie więcej niż 70. Przede wszystkim wyższe wykształcenie prawnicze jako element absolutnie obligatoryjny i co najmniej 3-letnie doświadczenie w świadczeniu różnego rodzaju działań, które wymagają fachowej wiedzy prawniczej. Mówił prezydent Andrzej Duda. Zespołem, który prowadził od wiosny pracę nad ustawą, kierował profesor Piotr Kruszyński. Po podpisaniu projektu ustawy mówił, że obecnie największym koszmarem polskiego wymiaru sprawiedliwości jest przewlekłość postępowań, a dzięki nowym rozwiązaniom ma się to zmienić. Czy sprawa dotyczy kradzieży roweru, który jest wart ponad 500 zł, bo no, poniżej 500 to jest wykroczenie, czy zabójstwa 10 osób, to ona mniej więcej toczy się podobnie. Ja oczywiście przesadzam, ale tylko trochę przesadzam, proszę Państwa. No, nieraz sprawa naprawdę jest prosta. Ja rozmawiam z prokuratorem. Panie prokuratorze, no są dowody zabezpieczone. Dlaczego pan nie posyła akt oskarżenia? No, panie mecenasie, wie pan, ja tu muszę biegłego powołać, jeszcze raz przesłuchać pokrzywdzonego i to tak trwa. Propozycja wprowadzenia instytucji sędziów pokoju to jeden ze sztandarowych projektów Kukiz 15. Lider tego ugrupowania, Paweł Kukiz, uważa, że ustawa przyczyni się do edukacji obywatelskiej w zakresie odpowiedzialności. Bo obywatel, wybierając sędziego, sam sobie wybiera na siebie ten w niektórych sytuacjach bat, więc musi dobrze się zastanowić przed wyborem tego sędziego. Po zakończeniu kadencji sędziowie pokoju będą mogli przystąpić do egzaminu sędziowskiego, adwokackiego, prokuratorskiego czy radcowskiego bez wymogu odbycia aplikacji. Dodajmy, że od orzeczeń sędziów pokoju będzie przysługiwało odwołanie, które będą rozpatrywać sądy rejonowe. A więcej o instytucji sędziów pokoju właśnie już za chwilę w trójkowym komentarzu dnia. Program Trzeci, 14 minut po 18. Że nie wolno, a my z osiedla familia.

Wystarczy wsypać saszetkę Irigasin do butelki, napełnić wodą i gotowe. Irigasin szybko oczyszcza zatoki, wypłukując wydzielinę i gromadzące się w niej bakterie. Ucisk w zatokach znika, a to przynosi ulgę w bólu. Nie znam szybszego sposobu na walkę z bólem zatok niż Irigasin. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Podczas menopauzy chciałybyśmy zrobić coś z jej typowymi objawami, jak uderzenia gorąca. Tak, wiem, ale chcemy zadbać również o włosy, skórę, tarczycę, odporność. I dlatego jest nowa Klimea Forte Plus. Dzięki wyciągowi strzyżek chmielu pomaga łagodzić objawy menopauzy, ale to nie wszystko. Klimea Forte Plus zawiera biotynę na zdrowe włosy i skórę, jod wspierający tarczycę oraz witaminę D wspomagającą odporność. Suplement diety Klimea Forte Plus to idealne rozwiązanie dla kobiet w naszym wieku. Aflofarm. W sezonie nawracających infekcji warto stosować leki przeciwwirusowe. Sięgnij po tabletki Neosine Forte. Lek przeciwwirusowy Neosine Forte to podwójna dawka substancji czynnej, by zwiększać odporność i zwalczać wirusy. Neosine Forte. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg imazyny Pranodexu. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dynamoczanowa. Hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już po 18.30. No i mamy zapowiadane wczoraj załamanie pogody w całym kraju. Wieczorem i nocą pochmurno, wiecznie, no tylko miejscami na Podkarpaciu możliwe przejaśnienia. Poza tym szczególnie w zachodniej połowie kraju deszcz, w górach śnieg. Jutro jedynie na Podkarpaciu możliwe rozpogodzenie, poza tym pochmurno i deszczowo. W dzień od 6 stopni na Pogórzu i Suwalszczyźnie do 12 na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Za 28 minut 19. Podsumowanie dnia. I Arkadiusz Ekiert. W tym miesiącu rząd ma przedstawić pakiet antyinflacyjny, zapowiedział to rzecznik rządu Piotr Müller. Minister nie podał szczegółów, mówił, że trwają prace nad konkretnymi propozycjami. Inflacja jest problemem wieloaspektowym, dodaje Piotr Müller. Jest to kwestia związana z kryzysem gospodarczym na całym świecie wywołanym koronawirusem i pewnym odmrożeniem gospodarki, a tym samym bardzo dużego popytu na wiele towarów na świecie, co powoduje, że ceny rosną i to jest problem nie tylko Polski, bo i Niemcy od 1993 roku borykają się teraz z największą inflacją. Hiszpania od 1997 roku, inne kraje Europy również te problemy mają. Z wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w październiku inflacja wzrosła do 6,8% licząc rok do roku. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek otworzył w Trzebini pierwszą w Polsce, drugą, a zarazem największą w Europie instalację ekologicznego glikolu. Jest on potrzebny w branży rolniczej, farmacji i w lotnictwie oraz produkcji paneli fotowoltaicznych. Daniel Obajtek podkreślił, że inwestycja w instalację ekologicznego glikolu wynika z analizy rynku i wpisuje się w długofalowe plany rozwojowe PKN Orlen. W jaki sposób możemy inwestować, by bardzo dynamicznie się rozwijać, uwzględniając cały pęd, nowe technologie, nowe możliwości, tak by nasze firmy i nasza grupa była nowoczesną grupą i mogła pracować, produkować i rozwijać. Ta inwestycja została wykonana tu właśnie w Orlen Południe, ponieważ ta inwestycja zamyka cały łańcuch innych produktów, które tu wykonujemy. Ta instalacja, która to została wybudowana, jest w stanie spełnić zapotrzebowania na ten glikol w 75% w Polsce. Innym krajem w Europie, w którym istnieje podobna instalacja, jest Belgia. Dziś kolejna odsłona 6. edycji Kongresu 590, tym razem w Rzeszowie. Głównym punktem pierwszego dnia imprezy będzie wręczenie Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Natomiast drugiego dnia odbędą się debaty eksperckie na kluczowe dla polskiej gospodarki tematy. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Już za chwilę gościem trójki będzie prezes spółki Kongres 590 Remigiusz Kopoczek. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,36 zł, za euro 4,60 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,98 zł, a funt brytyjski 5,38 zł. Podsumowanie dnia.

ty. Ogórkiem to jeździłem nad morze dwa razy. Oba razy siedziałem między rzędami na takich rozkładanych siedzonkach, a oparcie to było w formie takiego pasa przepinanego z jednego rzędu na drugi rząd. Cudnie. Zadziwiające, że wszystkim odpowiadało, pasowało, człowiek zadowolony, żyje, zdrowy, cały. A no właśnie, jakież to wspomnienie jeszcze z PKS-em sprzed laty? Była nad kierowców. W zasadzie wszyscy to widzieli, tabliczka. Zabrania się rozmawiać z kierowcą. No to mnie tak trochę bawiło, bo nieraz jakaś znajoma siedziała koło kierowcy i sobie tam gawędzili miło. Za 17 minut 19. No to teraz już nie rozmawiamy, tylko uważnie słuchamy. Reportaż w Trójce. Służewiec Przemysłowy i Służew nad Dolinką to dwie dzielnice, które połączyła jedna akcja. Młodzi ludzie z Domu Kultury Kadr spacerują po osiedlach ze sztuczną krową i rozmawiają z mieszkańcami o tym, jak pamiętają te dzielnice w latach 70., kiedy pasły się tam właśnie krowy. Przeszłość i teraźniejszość to pretekst do budowania lokalnych więzi. Przed nami krowa na wypasie. Reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Krowa sypia albo w Domu Kultury Kadr, albo w Służewskim Domu Kultury w Warszawie. Nazywa się osiedlowa krowa. Wielka. Jak prawdziwe. Emilka, zobacz, co ona ma. Co jest zamiast ład na tej krowie? Nie wiem. Jakie zdjęcia. Zobacz, co jest na tych zdjęciach, przyjrzyj się. Ale tutaj jest dziewczynka. Mała dziewczynka tu. No, wielka jest. Chyba wózek. Tak. Tutaj osoby na przejściu dla pieszych. A tu wysoko. No? Krowa. Też krowa. Widziałaś, Emilko? Zobacz, ona jest na wózku na kółkach. Dzieciaki tutaj wręcz wchodzą na nią. Robi totalny szał na osiedlach. Tak sobie przechodzimy z nią, wypasając się po podwórkach. Patrzymy się, co to jedzie. To nie? Ale krówka, co? Tak, ładna. No ona ma zdjęcia starego służewca też na sobie. Służew nad Dolinką, tak. Tu, tak. To stara fotografia, gdzie jeszcze była wieś Służew. Tak. Pani widzą, że jest tylko jedna drewniana chata, gospodarstwo. Tak. A to jest ta sławetna smródka. To ta rzeka śmierdząca. A gdzie ta krowa jedzie? Na pastwisko? Tak jest. Co będziecie tutaj robić z tą krową? A my tak zbieramy historię mieszkańców stare. Bo dużo osób nam mówi, że tu były kiedyś krowy i tak chodzimy. To znaczy, to już bardzo dawno, nie? Jak się tu przyprowadziłam w sumie, to jest 55 lat temu. po tamtej stronie za bazarkiem, tamtą stronę, gdzie jest ta smródka taka dziewczynki, tam były krowy. Także tyle, co ja pamiętam, więcej nie. Tu były pola, na pewno, dziewczynki, tu były i pola. I gdzie galeria to żyto, pani pamięta? Tak, i tam się krowy pasły, tak. Też, jak galeria Mokotów. Na razie ją pchamy i ciągniemy za rogi, ale chcemy właśnie jej zrobić postronek i sznurek. Było kilka lat temu to Cow Parade i to była taka jakaś duża akcja, że krowy malowane w różny sposób stały w różnych częściach miast, zdaje się nie tylko Warszawy. No i właśnie można było i chyba je malować i potem były jakieś licytacje, coś takiego, ale nasza jest w ramach projektu Fundusz Edukacji Kulturalnej. Zamówiliśmy tę krowę. Pracuję w Domu Kultury Kadr na Służewcu, a projekt Osiedlowa Krowa robimy ze Służewskim Domem Kultury w dwie instytucje, bo jest Służew i Służewiec. Są blisko siebie, mieszkańcy się sprzeczają, gdzie jest między nimi granica. To jest jedno z naszych pytań, które zadajemy i bardzo często to jest zupełnie inna linia gdzieś przebiega między tymi obszarami. No ale mają też obydwa ciekawą historię i na zdjęciach obydwu dzielnic znaleźliśmy takie stare zdjęcia, gdzie blokowiska się budują, a pomiędzy nimi pasą się krowy. Ja miałam na przykład takie poczucie, że fajnie by było zestawić taką krowę pod blokami po prostu, która tam się wypasa i używam po prostu krowy, żeby trochę nawiązać do przeszłości. To znaczy, żeby ona właśnie prowokowała i dawała przestrzeń do tego, żeby opowiedzieć to, co się pamięta. Mamy tutaj dużo starszych mieszkańców, też na Służewie i na Służewcu to są zupełnie inne grupy społeczne, więc Służew jest bardziej, był bardziej dzielnicą artystów, Beksiński tam mieszkał. A Służewiec jest, szczególnie tutaj wokół nas, to jest osiedle prototypów tak zwane, które było osiedlem awaryjnym dla zakładów przemysłowych, które się znajdowały tu w okolicy wszędzie. I bardzo dużo mieszkańców to są dawni pracownicy tych zakładów, które upadły nagle. W związku z tym, jak na razie rozmawiamy z mieszkańcami, to jest w nich dużo takiej goryczy i smutku dotyczącego tego, że coś się skończyło. Czy zakłady przemysłowe, pamiętają panie może? Jakie zakłady? Tutaj te, które były na Służewcu, tam mięsne Unitre, zakłady, Unime, to... mięsne. No, mięsne zakłady, tu. No oczywiście tak. Się pamiętacie. Jak panie tak sobie przypominają ten moment wprowadzki tutaj, to co tu, to były? To było, o Jezu, to było, proszę panią, to było błoto. Mam nawet zdjęcia przed budynkami, tutaj pole, tam konik idzie z właścicielem gdzieś. Tu na drugim tym zdjęciu widać krowę pasącą się koło przedszkola. Kapliczka to była w polu. No, na zdjęciach ślubnych nawet widać, jak to przed tą kapliczką krowa się pasie. Takie to osiedle było. Ja z babcią, która mnie wychowywała. Sprowadziliśmy się tam do budynku, który miał przetrwać tylko 10 do 15 lat, bo to były budynki prototypy. Miały stać krótko. 10-piętrowe, budynki 4-piętrowe. Znaczy mieszkania takie 50 metrów kwadratowych. To były 4 pokoje, kuchnia, łazienka. Miałam wtedy 9 lat, do szkoły miałam bardzo blisko. Przez pole, tak, to było pole zboża, czy coś takiego, coś tam posiane, zaorane. A dalej były sady, gdzie się chodziło na szaberek jako dziecko. Na owoce, do sadów. Jabłuszka, śliweczki. Dobry takie byłeś? Drzewa były lepsze. A najlepiej to się uciekało. Gdzieś się trzeba było bawić między tymi blokami. No, w kapsle się grało, wyścigi się robiło, zbierało się kapsle od piwa. No i robiło się wyścigi. Parę godzin siedziało się na czworakach na ziemi, na betonie i się pstrykało. To były naprawdę podwórka, to były takie rodzinne, bezpieczne. Rodzic wystarczy, że krzyknął z okna, sprawdził obecność i tak wyglądało nasze dzieciństwo. Zaczęły powstawać fabryki, oni na kable robili do telewizorów, Tewa, wytwórnia wody Mazowszanki. Ludzie, którzy mieszkali na Służewcu, w większości pracowali właśnie w tych zakładach. Próbujemy tak złapać jak najwięcej wspomnień i historii. Właśnie rzeczony Pigalak, podwórko tutaj najbliżej kadru, które wszyscy w okolicy tak nazywają. To był słynny park dla ludzi spożywających alkohol. Wieczorową porą albo i nocną. Twoich ludzi nie zaczepiali, mogłeś wracać. O drugiej w nocy z pracy, o pierwszej, o 12:00. On ci jeszcze zakupy do domu zaniósł, jak miałaś ciężkie, taki pijany człowiek. On cię nawet nie zaczepił, dzień dobry ci powiedział. To było takie, jakby to powiedzieć, park z ławeczkami, prowizoryczne jakieś tam stoliczki, że oni tam sobie siedzieli. Nie było to na podwórkach. Dla mnie Służewiec to był Służewiec, był przyjaznym domem. W tej chwili wszędzie mury, mnóstwo biurowców powstało. To jest taki park betonów i szkła. Wychodząc od tych starych zdjęć i zbieramy też wspomnienia, ale zwykle jest tak, że ktoś do nas podchodzi na Służewiu, troszkę na Służewcu. Mamy też dyktafony i także takie, no pojawiają się takie anegdotki. Jak dzieciaki, tam dozorca lał wodę w to błoto i dzieci się pluskały, albo jak chłopaki budowali tratwy i na tym błocie sobie pływali tutaj, też dosłownie obok nas, między blokami. I opracowujemy te nagrania. Tu też robiliśmy takie spacery na początku. Takie historyczno-etnograficzne o dzielnicach obydwu. Było super, bo przychodziło bardzo dużo ludzi chętnych do dowiedzenia się właśnie o swoich miejscach i o tych przestrzeniach, w których są na co dzień, bo to jest tak, szczególnie tu na Służewcu, to jest taki świat, którego już nie ma. To znaczy jest Mordor, czyli dzielnica korporacyjno, jak to tu mieszkańcy niektórzy nazywają, że kiedyś był Służewiec przemysłowy, a teraz jest Służewiec finansowy. Nawet ten spacer był taki, że ten przewodnik mówił, że będziemy mówić o rzeczach, których już nie ma tutaj. Przywoływanie tego wspomnienia myślę, że jest super i też i podczas spacerów i teraz to mieszkańcy są głosem. My tylko to zbieramy. A jeszcze jedną wartością, którą ten projekt niesie, to jest współpraca z Domem Spotkań z Historią, który nam bardzo pomógł w takich formalnościach też, jak robić wywiady. No i w ramach tego projektu też zrobimy kilka wywiadów biograficznych z mieszkańcami, które staną się elementem Archiwum Historii Mówionej. Jesteśmy domami kultury, lokalnymi domami kultury. Nam zależy na tym, żeby integrować, sprawiać, że mieszkańcy będą razem coś z nami współtworzyć, że spiszemy historię osób, których kiedyś z nami nie będzie. Będziemy inspirować się tą historią, aby stworzyć sztukę. Zaprosiliśmy na przykład znanego służewskiego graficiarza Niebieski Robi Kreski i z lokalnymi szkołami będziemy robić murale i z wykorzystaniem fotografii archiwalnych. Mieszkanka Służewca, Agata Długołęcka, ona będzie prowadziła warsztaty z animacji poklatkowej, więc chcemy też ożywiać te archiwa. Tworzymy film animowany na bazie tych fotografii. Osiedlowa krowa. Ona jest królową tego całego projektu. Nie, no jeszcze takiego cuda nie widziałem na tych galach. To nie? Ale krówka, co? Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Krowa na wypasie. Baby,